Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdeme o que quisiere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay, la, la, la, la, la, la. Esa bailadora que bonita es, debuchando voltas apuntado pen, apuntado pen. Esa bailadora que bonita es. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me fas arrimar as miñas mas o pandeiro, as miñas mas o pandeiro. Vai a la, la, la, la, la. Esa bailadora que bonita es, dibujando vueltas en apuntado pe, en apuntado pe, en apuntado pe. Esa bailadora que bonita de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de cantares. Teño a ucha nova chea e un costal por desatar, e un costal por desatar. Vai a la, que estaba tranquila, pero deitábame no chan coa orella pegada á porta do cuarto para escoitar todo o que dixese a avoa cando soase o teléfono no corredor e falase con meus pais. Non quería que miña nai fose ao hospital porque era o lugar ao que ia todo o mundo antes de morrer. Coma a Dora, que marchou unha mañá nunha ambulancia, pasou 3 días ingresada e dali foi dereitiña ao cemiterio. A avoa sempre dicía que a Pepa era unha beata, que eran as peores porque ian sempre a misa e logo eran malas como rabisacos. Aquel día, cando a viu a chegarse persignándose e botando as mans á testa como se estivese mareando, a avoa bufou e dirixiu a ollada cara a min buscando que eu percibise como se lle resentía a paciencia. Non foi necesario que dixese nada porque eu entendía cada movimento das pupilas da avoa en función do grau de apertura das pálpebras e de canto mosase o branco dos ollos. Eu sabía se estaba enfurruñada, farta ou burleira. Naquel momento, vía das tres maneiras a un tempo. Resúltame difícil entender como opera na nosa cabeza a memoria da xente que xa non está. Clasificar as persoas en boas ou malas é aínda máis difícil cando están mortas. Supoño que a idea de que alguén que forma parte de nós desapareza é tan dura que precisamos recordar a calor que nos transmitía cando nos acariñaba a man, a lixeireza no peito e na risa que sentimos cando nos contou aquel chiste, o afecto co que nos sostiña a mirada por momentos. Os profes do instituto danme igual, pero xusto a directora pareceme unha nome Javes, fachendosa, que todo sabe, todo entende, que todo fai ben, mentres o resto nos equivocamos constantemente. Só lle interesan os alumnos perfectos, como a ela, os que cheiran ben e sacan boas notas. Eu non cumpro ningún deses requisitos. Temos falado do importante que é ser consciente do que sentimos e dicirlle o bo e o malo a quen queremos. E nunca lle dicía a ninguén, porque ni siquiera sabía que eu pudiese querer, só necesitar. Daqueles encontros, recordo o cheiro a fioncho, suor e sal, a imaxe das folliñas dos salgueiros brillantes ao sol, o ruido da agua da fonte caendo, o xesto cómplice da perdida mirando, a humidade por todas as partes, a vergoña, os nervios, a culpa, o arrepentimento, pero sobre todo o prazer. O prazer era máis poderoso que o medo, máis poderoso que nada. Despois do incendio, un periódico publicou a foto dun can que levaba na boca os restos carbonizados dun animal. A historia que contaron alrededor daquela fotografía era que se trataba dunha cadela que daba sepultura ás súas crías. Pero o can era macho e o animal morto era un coello. A foto retrataba algo así como a fuxida dun can co botín que conseguira no medio da catástrofe. É normal que precisemos converter a supervivencia en historias fermosas para que sexa máis soportable. O incendio, da autoría de Sara Vila, foi publicado por Edicións Xerais no ano 2024. Deste libro dixéronse cousas como: é posible que o Premio Blanco Amor que se lle otorgou a Sara Vila no ano 2024 por o incendio tal vez se sitúe entre ese monllo das propostas máis atractivas das galardoadas até agora, entre outras razóns porque encerran moitas e vizosas lecturas. Por veces, o incendio semella adscribirse a esa narrativa chamada de fronteira. Por veces sitúase na denominada novela de autoformación. E mesmo, en ocasións, parece que presenciamos nela o desenvolvemento dunha novela psicolóxica. E todo isto por xunto e tal vez máis cousas. Pode parecer sinxelo, e non o é, darlle voz a un adolescente que articula un discurso escrito como se fose unha terapia para enfrontarse aos seus propios medos, a súa ansiedade, as dependencias de ira e volta, e en xeral o seu propio pasado que a conforma como é. Non é sinxelo, porque son moitos os riscos e tópicos en que se pode caer, mas antes ben. Sara consegue que cedamos a nosa complicidade a unha voz limpa, directa e próxima ao que contribúe, por certo, tanto a economía de medios que sirve como emprego, dun rexistro expresivo popular que revela con transparencia o fondo do conflito. Se cadra é esta, alén dunha estrutura moi meditada e acaída, a clave que fai funcionar unha novela como unha engrenaxe perfecta que xira arredor da devandita adolescente, da súa boa e dunha cadela. Estamos diante dunha novela de formación que culmina cunha novela que podemos chamar de destrucción, Cando a aldea arde. Nesta novela de formación, contada na voz da protagonista principal, decorre a súa vez outra na cala a boa, vai perdendo facultades físicas e mentais, entrando nun declive que só pode ter un final. Formalmente salientamos o achado de que cada capítulo conteña en sí aquilo que derivará no seguinte. Este efecto de títulos en contigüidade na primeira e segunda parte das tres que ten anima moito a lectura, imprímelle axilidade. Cunha voz que escribe dende a inxenuidade, a tenrura e o humor, esta novela de Sara Vilalonso explora a intimidade dunha nena que se fai adulta nun mundo hostil e violento, pero onde tamén afloran os afectos, a amizade e o prazer. O incendio e un relato sobre o lume, aínda que importante sexa todo o que sucede antes de que comece a arder. Sara Vila Alonso naceu nas Neves no ano 1989 en Pontevedra. Licenciouse en xornalismo pola Universidade de Santiago e traballou como xornalista en Pontevedra dende o ano 2012 no Diario de Pontevedra. Despois pasou a traballar en Edicións Xerais de Galicia. No ano 2019 foi recoñecida co segundo premio Comunicar en Igualdade polo artigo O noso toque de queda. Como autora literaria, no 2016 logrou o primeiro premio no certame de relates curtos Os Viadutos da Redondela por Adeus, María. Publicou a súa primeira novela, Oito días, sen Eva Cortés, tras gañar o premio Illanova de Narrativa no 2021. Coa súa segunda novela, O Incendio, publicada en Xerais no ano 24, conseguiu o 42 premio Eduardo Blanco Amor. Eu penso que ler tamén é unha forma de vivir, unha forma de vivir fonda e plena, grazas ao talento e traballo impagable, entre outros, de Sara. Palabras voadoras en unha colaboración de Luis Losada de la cidade de Pontevedra. Hoxe acompañounos a música de Siguero Umebayaxi, a pista 5.36 do filme, banda sonora do filme Incendiari. Deica a próxima viaxe radiofónica. Moitas grazas pola túa escrita.